سورت ته نزول کې اوصل دیار لسم نمبر دی 113 پس د سورت مائدی او مخ کې د سورت النصر نه نازل شوه دی یعنی ورپسې یو سورت ته سورت النصر مخ کې سورت کې قوانین د قتال ذکر شو اوس ترغیب ال القتال او اعلان قتال جن مخکی صورت کې قتال فی سبیل الله ذکر شو دې صورت کې چا سره به جنگ کوي هغه ذکر کړي بیان د قتال له په مقاتل ماهم باندې مخکی صورت کې قتال او اوس انفاق ته ترغیب انفاق تا مخ کی صورت کی دا نبی علیہ الصلات والسلام د ہجرت ذکرو چای خلاف پلاننگ جوړ کړو حضرت دا نبی علیہ الصلات والسلام هغه جسنگ فرقان الله ور کړو د ہجرت هغه واقع ذکر کړي هجرت واقع ذکر کړي دا صورت د مخ کی صورت سره بالکل تړلې شوې ده بیخي تړلې شوې ده د دې وجنا کې عثمان رضی الله تعالی عنہ نا بسم الله نه نقل نبی علیہ السلام دا نو نقل نو هغه نه لیکلې یعنی بس ثابت انوانو ندلی کلی شوی لکه دا انفال دا توبی مضمون بالکل یو وو اغا فرمائیلو ان قصتا شبیحتا بی قصتی یوسف بی قصتی انفال لان قصتا شبیحتا بی قصتی الانفال دا دی مضمون و دا آغی مضمون یو دی جدا نمونه زکو چې یو د نبی علیہ السلام نه دا نمونه ثابتو او بل یو د مدینی پاول وخت نازل شوه د زکه بدر دی پکې او بل چې کم دنو د مدینی په اخیری دور کې نازل شوه د توبه زکه تبوک ته پکې تبوک په نهم کال باندې راغلو د دې عقلي وجوهات او تاجت نشته چې براءت ته پکې نزکه او ته بسم الله نه لیکلي بس نقل نه دا سنوا نقل نه وا نو نه لیکلي دې سورته سورته العذاب موي دې سورته سورته مشقشقهم وی مشقشقوتهم وی سیرل کئی سورة المنقرهوتهم وی تنقیر کئی سورة البعوثوتهم وی راوچتاول کئی سورة الحافرهوتهم وی کانستل کې منافقان کني سورۃ المخزیہ و توم و شرمون کې منافقان شرمولي دي سورۃ المنکلہ و توم وې سورۃ المشردہ و توم وې سورۃ المدمدمہ سورة المغربلہ مغربلہ غلبیل توئی چانی خید خلکو تا توبہ و توئی دکا بدی که دی توبی تذکرہ و صحابه کرامو د توبې تذکره وا او منافقانو ته د توبې دعوت ته او کافرانو ته داود سورت تا القتال فی سبیل اللہ ببیان المقاتل معهم القتال فی سبیل اللہ ببیان المقاتل معهم دا جنگ مسئلہ ذکر کئی جنگ بچا سرکا والغواری ما خلق کئی په دې د بیان د پاره صورت سالور سبقونه دي. اول سبق اته ویشیاتونه دي. پاغي کې اول اډاله چې چا سره جنگ کیږي هغه مشرکین دوی مېسا دونه 29 نواله ترایت نمبر 37 و درشمه پوری پدې کې دوه مړاله ذکر کړي اهل کتاب خدایي ګندا عملونه درې مې ساده 38 نا تر سلم نمبر آیات پوری پدې کې بیان د منافقینو بیان د منافقینو ننن می نمبر آیات پوری چه سوک جهاد نکی سستی کی داغی حال گندا عملونا سلم نا تر آخیر پوری آخیری حساب دی که بیان د مجاہدینو د مسلمانانو بیان داغی قسمونا یو مجاہدین دویم چاگی لگ رست پاتی شو بیا چا توبہ کی تلوار اکڑا چا توبہ کی لگ تاخیر اکو متسارعین پی توبہ او متکاسلین پی توبہ دا سلور حسی دی اول ایسا که مشرکان خد دا اغیی قسمون اوی او اغیی سر دا جنگ وجه و رفع دا موانی او رکاوتون ختمی که زرد سرات لل او جنگ و سرولی بکار دی دا جنگ اسباب چه تا پا جنگ کولو که مستحید شی که زرد سر رکاوتون رازی چه ختم شی د مشرکانو یو قسم دی معاهدین چې سره وعده شوی وو دا دوه قسمو یو وجه وقو سره نو مقرر وعده وقو تیم نو مقرر دویم وجه وعده وقو تیم مقرر تیم مقرر در محاربین او سلورم مستامینین چه پا ویزه راشین رنبای رکو که دا اقسام ذکر که داری و حکم بیارف از موانی و او علل جهاد رکاوتون و ختمی حضرت سرازی دا جهاد بارا کی او اسباب او علل و ذکر کی چه دی سر جنگ پکار دی جنگ و سر پکار دی شکل سلح حدیبیه و جنگ خو بندو و خوریشو سر سلح حدیبیه کی داوی لشو چه خواوشا قبیلی چی دی آغای ته اختیار دی چې چا سره ملګری کیږي یوم اس یو ډاله و بنو بکر قبیله و آغای ملګری شوه قریش سره او بل بنو خزاوا غیر مسلمانانو سره ملګری شو. بنو خزاوا دا د هغې قانونو چې کله که دغ قبیلی چې کم حلیب پې وتوي دا شو شو زمونږ ملګری شو که خپلو کې هغې جنګېږي لکه دی به مرسته نه کوي لکه قریش لکه بنو بکر او بنو خدا خپلو کې څه کېږي جنګېږي مسلمانان به د بنو خدا مرسته نه کوي ځکه دا مرسته د قریشو خلاف ده ځکه بنو بکر د چا ملګری وو نو قریشو نو دا په وعده کې وو چې نه به مونږ جنګ کوو او نه به ستاسو خلاف د چا مدد کوو او قریش وا د بنو بکر مدد نه کوي پوه شوئ که نه هغې مرسته به نه کوي ځکه دا د بنو خزاعو خلاف دي او بنو خزاع چې کم دی نو مسلمانانو ملګري وو نو دا مدد د چا وو د مسلمانانو خلافو نو دا په کې صلح کې شرط او داغي قانون دا یو ورځ دا شو شو چې بنو خزا داغي چې کمندنو او به وی چینه وا داغي نوم وتیرو هدی هغه ځای کې د شپې مونځ کاو او ځان لته کمندنو بیغما ناشتی بیغما او بنو بکر په حمله وکړه بنو بکر په بنو خدا او سوکړه حمله وکړه چې حمله په وکړه نو بنو خدا خو جنگ ته تیار نو کنه ای خدا غ شانتی ناشتو عبادتونه کولو دغه شانتی وو نو دوی منډې کړې بنو خدا او منډې کړې او لړل حرم ته چې پناه والی چې حرم کې سو والی پناوالی بنو بکر قریش ته وی نن زمنګ نمبر دی او چې قریش دی له پنا ورن کوي قریش د دې په ځای چې لکه دی له پنا ور کړو دی خورن ترالو او غیته من کړو دی په ځای یو لګیدل او بنو خزای په بيدردی شهیدان کړل بیر شه شهیدان کړل او زنه په کداه شو ویل چستاسو غپلار محمد دی اسرا شي مونږ نه تاسو خلاص دا سه بے ادبای ویل او دا الله بارکیم خبر وکړي چنن الله تاسو مونږ نه شي خلاص اوله مطلب کلا چې کمندو حرام بیا ده هاي اډیر په بے درده شهیدان کړل د دې مشورو عمرو بن سالم الخزاعي عمرو بن سالم الخزاعي د بنو خزاعه مشورو سردار وو بس هغه اسواغ استو سیده مدینه تلارو نبی علیہ السلام خبرو سیده مدینه منوره تلارو چل تلارو نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې ناشتو او دې چې کمندرو په دروازه ودریدو او وی ویل كنت بنا ابن وكنا ولدا وصمت اسلمنا لم ننزع يدا زمونږ پلارې مونږ د بچیو مونږ چې د کرن اسلام را وړ دی نو مونږه لاسونه لري کړي نهديستانه مونږ ستا ملګري وو لا هممو اننی ناشه د محمد ده هلفا بنا وه ابي هل اتله ده زه زړه واده یادومه چې زما اوستا د پلار هم دوستانه وه فانصر رسول الله نصرا عده ده وادو عباد الله یاتو مده ده یا د خدای رسوله مدد وکړه مدد زمونږ اوکا دا الله بندگانو ته وای چې زمونږ مدد وکي ان قریش اخلفو کلمه وعده ونقضوا میثاق المؤکده قریش وعده ما تکړه قریش وعده ما تکړه دا غدر وکنه قریش وعده ما تکړه وجعلوا لي فی کدائن رستدا وزعموا الست ادو احد فکدا مقام کې زمونږ ملګری شهیدان کړل حال تا چه کم تلیو که دا حرم سر جغ زائی ده اوس و تا قدی وی او دا دی خیال لاو چه عمر بن سالم با ایچا تاوازو نکی هم ازلو و اقلو عددا و هم بیتونا بالوطیری حجدا و قتلونا رکان و سجدا دی لگ دی زلیل دی خو منگ اپودو کلان دکڑیو او مونږه چا سجدي کوله چارو کوکول او په دغه حالت کې مونږه چې کمنو وهلو ازوم بلګری شهیدان شو. نبی عليه السلام ته وی نصرت يا عمر وینصرت يا عمر پس مدد دیو شو. دلته ابو سفیان خلق راغوند کوي سو غلوم خوړل دا خو زمون وعده وا او تاسو چې ګمندنه د بنو بکر راستو کړه هغه وته ویل اوس پس کی هله اوس پس کی وی ورشه وعده تازه کا وعده تازه کا. ابو سفیان لاړو مدینه منوره تراغه چراغه ولور کړه لاړو زګدا د نبی علی السلام خورمو دو می حبیبه پلارو نو لور سره کیناستو چې څنګه کیناست هغه ته بابا لک پاسه تاسو پاسه چې دې پاسه د تلای را غونډه کړه وې اوس کینا دوا داسې وکتل وی بچې دا تلای زما مناسب نو کنه زه دې تلای مناسب نو ما وینا بابا سره دې تلای مناسب نه ته پلیتی مشرکی ادا دا نبی علیہ السلام تلائی دا دو ادا سوکتن وی لقد اصاب کی بعدی شر تجر آواد شوی دیر سخلور شوی نی زمانگ دو کور راغلی دیر سخ جب دیر تیز شوی دا دیو اتا اوی لور طریقہ را تاو خیا پس پس کوما نیدی که دو بابا سنشم کھول دا زمان خبری نی دیدی که زنشم میلے دیل آلو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر خبری کئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے طالبان دی اصحاب صفہ دی طالبان دی طالبانو چیدے دا سلی دلے دا ابو بکر سر دا دا خدای دشمن دل تکر دی پر زمانگا دا تورو لسا چل شوید پا دی تنگ را آگلے دی ابو بکر اور تیر قاسد را آگلے دی حیرت ناسو تاو دا تاو دا کئی دا شکل بنگا قاسد دی قاصد راغله دی دی غوسه غوسه کی. ابو بکر بیا رسو نبی علیہ السلام ته خبر وکړه چې طالبانو داسي وی ما وته داسي وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابو بکر لعلک اغضبتهم ولئن اغضبتهم فقد اغضبت الله. کدا د جمعه طالبان دی خپکړی الله به دی خپکړی. ابو سفیان په سر یې ته خبرې کړې دي هغه راغ ابو بکر طالبان ته جړل ته زمانه خپشوی ما ته نبی علیہ السلام چې بیا بدن الله خپوی وته خدای ته وګوره ته زمو مختلف څه وستاله څه خپل شي نه خپا بالکل نه یو خپا هغه رضا کړل رضا او ته مون بالکل نه یو خپا. نو ابو سفیان ته کم دنو هغه ابو بکر ورته د دې په اړه کې زه نبی علی سلام سره خبرې کولې نشم. وی عمر ورته څه وکړل شي بس سوای ما وای کو ما واب چې څه چل مې سره وکړ خو بیا چاوته ویلی رضی اللہ تعالی عنہ ور صاحب د طریقو خو حال لګنار پرزیم د نبی علیہ السلام سلام مستغفر ویلی رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ توي دا شان چلے چې دا وعده مون سره خبرو علی رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام سره دې باره کې خبر نشو کوله او ما سپخین مستمر روان دی ما ذکر ته دې اعلان وکه مونږ کې شو کا اعلان وکه چې زمونږه بعد وعده دا زمونږ وعده په خپل وعده را لکان دي پوښیږي دې خري دا خبرې مبرې بس کې اوکې چا ته سوې صحیح دی نه بس لاو مونږ کې اعلانو کې ماندار ضروري نه کوي چې مونږ شو خبره وکړه دا څلې د مونږه لکانو څخه غلطی کړې وه د بنو مونږه خاص یو وادار او کوا د باندې مونږه تین شي ګلاړو دا څاله کان دی خو یان په شي نه دي پس خبرې مبرې کړې د مونږه کوا دارا چا ته سپیس اړه نه وي چې جمعه ته دې شو راو ته خاص سور شو دا چلاړ پکې والا وته سې چلو شو پیسو شو هغه دا شان جمعات کې اعلان وکړي لري د ټوله کې سیاوت کړی دا هغه وته خان بیا د دینه پس نبی له سلام شو وی تا چې اعلان وکړي نبی له سلام شو وی یې نه شمره ابو بکر شو وی یې نه شمره عمر شو وی یې نه شمره په خې شرم ولهغه په دغه شرم دی چې په ټولو کې سکړي په شرم ولې یو یو ته خبره نه په ټول جمعات کې در باندې وکړ ټو کې سره کړی دي خېټو کې سره کړی دي وعده ما ده ختم ده وعده نشته خو ځان له بندوبست کوي. نبی عليه السلام دلته د فاطمه مکه تیارې سکو او کو هغه ته سوال جواب ولګو چې فصیح ویل در باندې اشو سلور میاشتې مولت سلور میاشتې سره مولت کې سلور میاشتې پس چې کم دنو بس مونږ به ځان سنبالو ته ځان سنبالو بر ډز د کوا چې کم تیمتاو کو کم تیمو دی باندې چې کوم چاودل سلور میاشتې دا ته په اغې کې وم په اغې کې په عربو کې په دین ابراهیمی کې سلور میاشتې د کونډې عزتو د کونډې عزت د غم سورو سلور میاشتې د سلور میاشتې مولد چول ورکو لکه ردی مطلب دا چې مونږ تاسو میړګانو تاسو خاوندانو مونږ ساتلې او زره مونږ پسکړه او چا تکړه ورځان ساتي او څوم نور مونږ ساتو نه دې خلک ازاج دي زمو خاوندانو چې دې وسې کمنه مونږ له سلور میاشتې مولد راکو په دې سب څه شي سلور میاشتې مولد ولا سکو ورکو دا او چې وښنو مقرر دې کې بلا قبیلې وي تا سرو مقرر او غدر نو کړې چې وخت مقرر او غدر وکړو دا غي د قوا او چې چا وخت مقرر او غدر نو کړې نو هغه ستر روان دي اعلان وسو برات من الله او رسوله بایکاټ او شلوان د طرف د الله نو د پیغمبر نه بالکل بلایکاټ او شلوان د طرف د الله او د پیغمبر نه هغه کسانو ته چې لوز کړې تاسو سره مشرکانو نه فسیحو فی الارد فکتبو وقولو دعوت اولی کیوم او ایوتوم چهو گرده تاز گرده فزما کے سلور میاشتی او پوشی چه یقیناً تاسو نیک امدوری کون کی اللہ لرا او یقیناً اللہ شرمون کے دکافرانو فازانو من اللہ و رسولی او اعلان دا طرف دا اللہ ناو دا پیغمبر نائے نبی علیہ السلام ابو بکر دی لہولی گو دی اعلان لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لگو دا حج فرض شدا وزی امیر حج ابو بکرو چاورتو ویل نبی علیہ السلام تا چه دیل دا کور کس پکارو دی اعلان لدا کور کس پکارو نبی علیہ السلام ورپس علیو لگو چه علی ورشا ابو بکر صدیق یو زیتا رسیدلو چه علی ولی دو علی تا وی امیر ام مامور امیر راغلے که مامور راغلے ناغو تا مامور ما نور بستامنم خدای اعلان بزکو تو برا سرولاړ د اعلان بزکو چین الله بریو من المشرکین و رسول دا اعلان بزمای اولاد خلن نبی به توریان ټول اعلان بزکو چې بر بر کلی باندې نفس ناراضی واذان من الله او اعلان طرف د الله او پیغمبر نه خلقو تا باغ د غټ حج پر زبانی غټ حج حج ته وای دا نه غنی چې عرفه چې کمنو د جمعې پر راشي دا مطلب نه دی هر حج غټ دی عمره حج اصغر دی شاه صاحب ذکر کړی دی عرفه شزی کې چې څوک دا وي چې دا جمعې درځ عرفه راشي دا بدا د عوامو استلاد شریعت کې دانشته یا ملاجل اکبر هغه راز د حج باندې ان الله شیخین الله بری من المشرکین اتفاقی خبره دا وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم کال حج کو حجۃ الوداع په هغه کال عرفه چې کمنو د جمعې پر راغلی د جمعې پر راغلی و یوم الاجل اکبر ان الله بریم یقینا الله وزار از مشرکان او پیغمبرم کتا صبح و سلام دا فائدہ مند تاسو لپاره او خیر لکم بیا ول دعوت د توبه ورکو وای تا ولتم کوه خلی تاسو نو پوه شي چې یقینا تاسو نه کمزوري کول کی الله لرا او زیر ورکا کسان لرا چی کفر کڑا دے بی عذاب انلیم خبر کا خبر کا کسان چی کفر کڑا پا عذاب دردے ان کی حل اللہ زینا آتو من المشرکین مگر آ کسان چی لوز کڑا تا سرد مشرکانونا دا دویم قسم چاگا وعدہ مقرر دا تیم مقرر دے او غدر اندے کڑے مگر آ کسان چای وعدہ کڑا تا سرد مشرکانونا او بیا لامین قصوکم شیعا نده کمی کڑی تاو سر دی معمولی هم اس کمی نده کڑی فلامی زوائرو علیکم آدن او ستاسو خلاف مدد نده کڑی چا ستاسو خلاف ده چا امرستم نده کڑی نو پورا کئی دیتا نیتا موادر دیتر نیتا مقراری حلامون دتیم یقین اللہ مینہ کئی ده فرزگارانو سرا چا غی ده بیلوزای نزان بچ کئی ده لوز ده ماتولو نزان بچ کئی فائزان سلقل شور الحرم دا دریم قسم ذکر کئ محاربین یو محاربین اغو چې هغه سره بالکل وعده نه و دوی محاربین اغو چې چاله چې کمندو سلور میاشتې مهلت تکړې شو ور کړې شو نو چې کلم سلور میاشتې تیری شې دام څه شې شو محاربین شو دلته د اشوري حرم نه مراد دا رسلور میاشت د مهلت مراد دي. د دین هغه مشهوري اشوري حرم مراد دي چې دا سلور میاشت تیر روزي په باندې به محاربین شي نو بیا وژنه بیا چې کمونه وژنه هغه په لسم د ذلحجې اعلان شویو د ذلحجې نه وروسته چې کوم میاشت دي نو هغه دي محرم سفر او ربیع الاول او لس راز د ربیع الثانی دا سلور میاشت برابرېږي ذلحجې لس راز شل راز شي ذلحجا محرم سفر او ربیع الاول کې لس راز سلور میاشت بشي دا مراد دي په او کې چې وته له میاشت دي عزت د دې په حق کې دي عزت وي د مهلت هغه فقتل المشرکین او وجه مشرکان لرا ریوس محاربین شو فقتل المشرکین او وجه مشرکان لرا حيث وجدتم ممکن ده چه تاسو ممیدی لرا الحرم ده شاہ سے مانا کرده موزیح القرآن کی مہین پناہ کے مہین پناہ کے یعنی میاشت ده امن چه دیل ده بکی محلت پر کرده میاشت ده پناہ ده امن هو اجنی مشرکان لرا چه کم ده ممیتاز دی لرا او اونی وی دی لرا او بند که دی لرا قید خیدی کی واقود لهم کل مرسد او کینه دیتا پاره او سوکای کی پاره او دارا کی او پاره او انتظار کا کی کینه وتا دعوت د توبه فاین تابو فتوبه و استلا تشکو پر او د شرک نه او ایمان اخکاره کو په دې طریقه شو اقام الصلات زګر ایمان خو پټه خزانه وا با اقام الصلات او درو منزر او رک زکات فخلوا سبیلهم تاسو کوم نه خوشی کی لار دی فخلوا سبیلهم لار دی خوشی کی یقینا الله دې بخنه کوونکی مهربان واینا اد من المشرکین استجارک دا مستامینین دي چې امر دې نه وغوښتو هغه دې کمنو مقام ته ورسو اغل امن ورکا صدا دې ویزي احکامات کی دا بیا باب الاستیمان مستقل فقہ کې باب دي چې او کافر د مسلمان وطن ترازی حربی کافر دمیا د کال نه زیات نشي تیرولې کال نه وکم وې زور کوي پورا کال وې زور کولې ویزی باندې راغې خداغه احکامات ذکر کړي او که او تند مشرکانو نه استجارکا فنا غفلستانا ساره امنو غفتو فاجرو پناور کدل را تر دې شو او کلام د الله معلومه شو چې د مسلمانانو په وطن کې به د الله کلام بیانېږي ځکه کافران په دار حرب کې د دین محروم دي فدې ته دراشي چې قران ووري عیسائی دوبای کې مسلمان شوو دوبای کې مسلمان شوو ملګری ملګری سره یارانه و انو بیا یې کمندنو جمعه خطبه اوریدا او پورا دغه کوم مسلمان شو بیا وی کما ته الله وی حساب دې مسلمانای کې تاخير ولې کړل دی ولې رسو مسلمان شوی په زبا ته هم چې مسلمانانو مونږ ته استاخت لټ را رسولې مونږ ته استاخت لټ را رسولې قران مون ته نه را رسوله ما قران وکته دا ساجيبه کتاب دی نو ایدا ته کمندنو ال تک هغه ته مقنه ملاوي دا فاجر دار هر ته نه شر رسوله نو قران ته کمندنو په دار اسلام کې ویل کیږي نو چراغه په بکار د مسلمانانو په وطن کې قران ارزه ویل کیږي چې دته د قران اوریدو مو کوس شي هغه مو کو ته ملو شي حتا يسمع كلام الله سردا شواوری دے کلام دا اللہ دا اللہ کتاب واوری بیا ورسو دل را زائد آمن تا شدتا امنی آغازت ورسو چکا محمد ابن قاسم رحمه اللہ چی نراجا دا ایر خضا دا امن زائد ورسولا اغیو تلارو مخولا سوڑی و تو مخولی سم ابلغو مامانا بیا ورسو دل را زائد آمن تا ذالکا بی انہم قوم اللہ یعلمون سار دے وجنا چی حکوم دے چی پوئی گینا اکو پوش یو ایمان راونو توای چې را مونږ ته وای چې وی وځنی نو یو رکاوټ یو معنی وعده چې دنو څه چې ده وعده جواب وعده صرف د دې لپاره چې دې پېژان ساتي چې کله وعده رد په فائدہ کې نه ورنه ماته بیا دې بیا ماته وعده صرف د دې ځان د حفاظت لپاره ده چې کله د پتا باندې وس بر شو بیا دې د وعده باندې خیال وکړي سرانگی بای مشرکان لرا ادری دل پوادا کیف یکون المشرکین آدن سرانګي مې مشرکان لره او درې دل په وادا فنيز الله او فنيز پیغمبري مگر کسان چلو ذکر تا سره فنيز جمعات عزت من کې فمستقام لكم چې تر سو پورې تا سره دې ټینګ دی په وادا فاستقيم لهم تاسو چې کومو دې سره ټینګ شي کلک شي وسره چې کومو په وادا دا بنو زمرو او بنو کنانو ان الله یقین الله مینا کې پرهیزګارانو سره کیفا و یذر علیکم داوی کیفا و یذر یعنی دا وعده چې دا صرف د ځان ساتلو لپاره دا کیفا سرنګي وای دا کثیر کیفا بیا راوړو مطلب ا خبرو سره یو ځای کا کیفا یکون للمشرکین ها و یذر علیکم کدی زور اور شپ تاسو انتظار نکې تاسو مبارک الا ولازم ما الا ان الله جنوم دا یو معنی دا الا ان الله جنوم یا الا ان رشتہ دارای الا ان رشتہ دارای ولازم ما اون دوا دی دیس خیال نساتی یرزونا کم بیا فائم خوشحال کئی تاثر را پخلوق پلو باندی پخلوق وی وعدہ دا او انکار کئی جنونا فاق سرم زیاد دینا ما تو ان کی دوا دی دی فاسق پمانا پوشی تو سوائی چی کافرانو کم خسرشتے چوی زیاد دینا نافرمان دیو لکت پکسشتے نیکان ہوندہ کشتے کافر کم در سخن نیکان ہوندہ کشتے نا فاسقون ما تو ان کی دوا دی زیاد ما تو ان کی دوا دی دی ولی ما تی خواقل اللہ پایتون دا اللہ بانی وزما مولی سامنن قلیلہ وزما مولی نا ایتونو بزائی خواہشات نفسانی آخلی ایتونو ناخلی او خواہشات نفسانی آخلی سامنن قلیلہ وزما مولی فسو دوان سبیلی نو بند شدی تلار دا اللہ نا یقینا دی بد دی آغا چکیئے لار خوبون فی مؤمنین آم اکڑا ستاسو یوازی نا کچا دا ویل چې د مکی والا سره دی مهاجرینو سره او نبی علیہ السلام سره ذاتیاتو تو ذاتیاتو زکه تبرداری وا عزیز ولی وا د دې وجه د وادي خیال نه ساتو او نور مؤمنانو سره د وادي سره ساتي خیال ساتي ولا يرقبون فی مؤمنین نبی علیہ السلام سره چروانه او په ایمان سره سو روانه وا نو انتظار نه کوي دیو مسلمان بارکه الا اندر رشتہ دار ہے او نو د وادي دا خلق دی زیادی اعتدا کون کی دا حد نتیروتن کی فائن تابون کو توبہ ویستلا او درو دی چکم در مجلر آور ایک زکات استاذ شروع ندی پدین کی عجیبہ کتاب دینو فائن خوانکم فی الدین زکوی انما الاخوت فی الدین لا فی النسب اخوت چکم در اخوت دین دے ننسب بسو اخوتی فائن خوانکم فی الدین درون استاذ شروع دی چکم در پدین کی بارو فصل الایات او جدا جدا بیانون دلیلونات فارد آسو قوم حکمونا یا علمون چی بوئی گی فائنک سویمانم نا بلا وجہ ذکر کئی دا قتال ایلتونا ذکر کئی ہو اجنی فائنک سویمانم کمات کر لے قسمونا واد اقبلے من بعد ام پس دوازون آئیں وادا ما تکڑا وطوانو فی دینکم او دے اعتراض کئی چکم دنو ستاسو جوان پا قانون باننی توان کئی اعتراض کی ستاسو دو جوان تو قانون مسلمانانو پر قانون بان اعتراض کی وطوانو فی دینکم یعنی یو قطعی حکم باننی چه امو چه پا یو قطعی حکم فی ذکر کی وطوانو دینکم نوی وطوانو فی دینکم یعنی ستاسو دو جوان پر قانون چه ستاسو قطعی دینو یعنی دو دین نا قطعی طور سو معلومو چه دا سشده دین دے او د چې کمندونو په تانو کو اعتراض به څه کو کو نو دا کافر نه دی دا ائمتل کفر دا د کفر لیډر دی د کفر لیډر دی قرطبی ذکر کړی دی استاد الله بعض العلماء بیا ذل آیته حال وجوب قتل من توان فی الدین اذ هو کافر چا چې په دین اعتراض وکړو دی مرتد شو او اسلامی حکومت پر وجه دو واجل واجب دی بیا واتوانو فی دینکم او اعتراضی کو استاسو دو جوند پا نظام فقاتلو احمد الکفر او جانگی گئی دلی درانو دو کفر سرا یقینا دی او جانگی گئی دو مقتداغانو دو کفر سرا دی چه پی اسلام اعتراض کی دی نور خلق خرابوی یقینا دی لا ایمان اللہم نشت قسمون دی لرا خیال سات اللہ وازو دی لرا که دی چیزی بنشی دو کفر و دو شرک نام ترغیب قتال تا ولی نواجنی الا تقاتلونا آیا نه جنگی گی تاسو داسی قوم سرا چه ما تکڑی اغی وادی اخپلی با همو اویراده اکڑا پشڑولو دا پیغمبر چه پیغمبر تک کمدنو آغا شڑو با همو بی اخراج رسولی آو دی چه کمدنو اراده اکڑا پش اراده اکڑی واد دا شڑولو دا پیغمبر با هم با دا اوکم اول مرنا آو دی شروع کڑی دا پتا سبانی پاور زل جل جنگ اول اغی شروع کڑی دی اول سمیس کڑی دا شهید کړی دا اول یاسر سکړی دی شهید کړی دی اول چې کمندونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری والی ټکولی دي فکهای ته کمندونو شهید کړی دا انور کسان والی ټکولی جنگ خو غی دلته نه شروع کړو شروع غی کړی دا پاو باندې حکم اول مره دا خو الله مسلمانانو ته صبر صبر کوفو کوفو کوفو کوفو پاو باندې حکم او دې شروع کړو په تاسو باندې پاول زل اتخشاو نام آیتا سویرے گی دینا فاللہ اکوان تخشاو اللہ رب العزت تیر لائق تیچتا سویرے گی دینا یکی کذا سو ایمانداری قاتلوم اعلان جنگ قاتلوم او جنگی گی تاثر دی سرا او جنگی گی دی سرا یعظم اللہ چتا سو جنگ کوئی فاللہ رب العزت دی سرا وعدی کی یو یعظم اللہ بیدی کم سزا بور کی اللہ دیل رستا سو پلا سنو سزا ورکی اللہ دیل رب ستاسو بلا سنو بانی دویم ویخزهم توائی اللہ کافر غر کا کوپر غر کی اسلام لبر ورکی نو پا سکنا جیاد شورو کانو اللہ کوپر غر کی یعظم اللہ و بیدیکم ستا پلا سولا اللہ رب العزت چه کمدنو سزا ورکی میلمہ چه کمدنو والا خیط تلیو حال تا استاجی دوا کولا استاجی دوا کولا نو دواگانی با پخوادری کی دلی وی به دوا برای چې کمندنو شفای مریضان دا به وصول پلان کې خدای پکې پلان کې محله کې به دا بلډونه هغه واصل بیا به چې کمندنو وي دوا برای قرضدار بیا به دوا برای خدای پلان کې ما با مشکلات ځل کله لا مشکلات ځل کله لا ټول خدایونه وو بیا به دوا برای مغلوبیت کفار او غلبې اسلام دوا برای مغلوبیت کفار او غلبې اسلام بیا بیا الله کو پر غر کی اسلام لبر اور کی یا الله فلن کیږي کی کومو کافرانو دی بسره پیکار دی الله تبا یک فلن کیږي کی چیز نه کی بوس نه کی یا الله تبا برباد کر یا الله غزا کی بیا تو کافرانو دی وجن تبا برباد کر فلن کیږي کی فلن کی امریکی والا تبا کی وجن تو وجن سکا تبا کشمیر کی یا تبا تا بیا تو ټول خلاص خلاص هغه مولا دغه شرط کول بیا بیا به رحمت کی رحم الله ها یو ملما ولا وزور کو ساجی یو کار پاتې شو اپا کتو مو ہے ایسو ایسو مگ دو کوٹے بیم سے اللہ تاو چاو چت کی اگو دے دو کوئی زویا تو کوٹے بیم سے پا اللہ چتا ہے او دو خب مہن مانو را دا کلی کی خلق راجہ مکلا ستا کسان جو رقی با پینس کی اچت کی بارا کنا میں استاجی طالب بوس نیا کی کافر وجھ نی طالب چیز نیا کی کافر وجھ نی مالے با پینس چیز اچتو لے شمالے با پینس کی اچت کی منگ پا اللہ وجھو اللہ پلانکی لنکیم تباکا اللہ وی پاسا نا تباکو میں گیا قاتلوم یعظم اللہ پاسا قاتلوم یعظم اللہ بی ایدیکم او جانگی کے جدی سرا سزا ورکی اللہ دی لرا نواج اللہ سنستا سنا ویخزهم او شرمی اللہ دی لرا شرمی ہوئی نی بیا ویخزهم اللہ کہے بے برکڑی و منڈی بوئی ویخزهم او شرمی اللہ دی لرا رمباڑی بو باسی بیا با دی جیس پر ڈالا پور انکلی ويخزهم دجاز پڑھالا پرنون خطی ويخزهم او شرم اللہ رب العزت دیلارا لما اولی سولی يخزهم او شرم اللہ رب العزت دیلارا وینصرکم علیم او مدد کی اللہ رب العزت تاسو وینصرکم علیم او مدد کی اللہ رب العزت تاسو مقابلہ دیکی ویش فی صدور قوم مؤمنین او یخپ کی اللہ تٹر دا مؤمنانو صدور قوم مؤمنین سینہ چکمر دا قوم ایماندار ویوسف غیظ قلوبیم او ختم بکی اللہ غصہ دا جڑنو دا دی دا مسلمانانو دا جڑنو غصہ بم ختم شی دا کافر بم ختم شی او مہربانی کی اللہ پا آچا چیرا دیو کی او اللہ پوئے دیو دیکھ ماتو آلا ام حاسب تم تسوائی چیزا با چکم دنو تش منزونو باننی او پا دی بانی چکم دنو جا دغ تلار شما جانت تلار شما ام حاسب تم انتو ترکو ام حاسب تم آیا تاسو گمان کوئی انتو ترکو چه پری با خود علی شی تاسو دک کشانتی او جنت تبلار شی پزان لا شخصی باداتو حل کرو منگایات ولم آیا علم اللہ او لانو بخار کری اللہ خلق آغ بختور آغ بزرگانو غٹان جادو منکم چاگئی چه کمدنو جہاد کی استا سنا جہاد اکڑی استا سنا ولم یتخیزو او نوی جوڑ کری اغی دا اللہ نے علاوہ او ندی پیغمبرانونا وللمؤمنین او ندی ماندارونا ولی جا دزلو دوست ویسا شیخ سبراہیم اللہ فرمائل ولی جا کلی جا یعنی دزلو دوست واللہ خبیر امی ما تعملون او اللہ دے خبردار پا عمل ستاسو ما یہ رجی جمعتو نا جوڑی کنے رجی سا جوڑی جمعتو نا جوڑی او دا کر کئی دا کر کئی منگ سارا چک کم دنو دیر امرست کے اسپتال نم جوڑی جمعتو نم جوڑی نمنگ استنگا چک کم دنو دیو جنو جواب ولی تا بنگڑی چولی دی جمعت کافر جوڑی تا استطالت چل لے جمعت جوڑاول دا مشرک کار دیں مشرک خود جمعت تباکون کے دیں مشرک چه کمنه څنګه جمعات جوړي جمعات جوړول موحد کار دی او د مؤمن کار دی چې جمعات به جوړي تاسو بنگړی چولې مسلمانانو له زورونوم دا اوره په رکاوټ رکاوټ ختمه شرک سره د جمعات جوړول هیڅ فائدو مو هیڅ فائدہ نه کوي مسلمانو جمعات جوړول ستا کار دی تا بنگړی واچول پیسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل اس پتا ازی شدہ مجروح زیر پالانن تو کی ذری هم در گردن خر می بینم وی اغا تیز اس شو نو اغا زخمی شو اغا د کمندنو زکه شانتی دے او کل زند خر په ملا باندې پروت دے کل زند خر په ملا پروت دے مسلمانانو دین کار پر خود بنگڑی دی واچول چې مشرک جمعہ جوړی ما کان المشرکین ندی لایک مشرکان سره چې جوړ کی جمعہ تر الله شاهدین اعلان پسیم گواہی کو ان کی پخپل زان نبانی دو کفر پخپل زان دو کفر گواہی کی یعنی چی دی بود تا سجدہ کی دی چی کمدنو قانون دا غیر اللہ چلی او دی چی کمدنو اللہ رب العزت سر شرک کی صدار جوڑی دا پخپل زان دو کفر گواہی ننا شاهدین اعلان پسیم بالکفر گواہی کو ان کی پخپل زان نبانی دو کفر باندی اولائی کابتت آمالوم دا خلق دلو دی عملو ندی وفی النارم خالدون او پور کی ودی ہمیشہ وی انما امر مساجد اللہ دا مومنانو لترغیب دے جمعہ جوڑول ستا کار دے نبی علیہ السلام فرمائی اذا رایتم الرجل یتعاد المسجد فاشهدوا له بالایمان چکل دے او سڑے اولی دو چاہ چے کمدن دے جمعہ خیال ساتی او جمعہ تبادی دے جمعہ دے تعمیر دے بلب دار سا خیال ساتی و گوائیو کی چدا سڑے پی ایمان مری دار دے آت مطابق تے دا حدیث یقین جوڑے جمعہ تون دا اللہ آغا بختور چی مان لڑی پا اللہ باندے پر از رستان آئے او درے موز پر کئی زکاة لرا او نی اری گی دیت چانا بید اللہ نا صرف دا اللہ لحاظ کی فاسا اولائی کان یکونون المفلحین تو کی دیشی چی دا خلق کان یکونو شید ہدایت مندن کنا دا فاسا پا مانے دی یقینن دے یقینن دا خلق دیر دلار مندن کنا دا دی کلک پا دین باندے آج آل تم سے قیات الاج یا رجیب الرکاوٹ ختمے اجیان لو بور کئنو اجیان لسور کئی جمعاتونه جوړي اجیان لو بور کئی غریبانانو خدمت کئی ہیومن رائٹس اسپتال نس کئی جو ہے جواب شرک سره اس عمل پکارو هدایت رکاوٹ ختم کو دا ہیومن رائٹس سے پکارو ناراضی دا الہ علی احمر پکارو ناراضی دا ته کمنو فائدہ نہ کئی ایمان اصل دولت ته مولانا سندھی رحم الله تعالی ذکر کئی چه دی آیات مطلب دا دی چه دا مسلمانم اس عمل آغا چه کمدنو شخصی عملی آغا دا جهاد برابر که دلی مسلمان زنی شخصی سوابو نگٹی صدقی ور کئی مسلمان روجماتی ور کئی دا چه کمدنو محنتو نکئی یو سرا بل سرا آغا محنت کئی خدمت کئی خود اسلام دا رفعت محنت نکئی او د اسلام د سربلنده دي غلبه اسلام د پاره خدمتو نه کوي نه جهاد نه لسانی او نه سنانی نه د کمندنو بل لسان دعوت ور کوي نه بل سنان څور کوي دعوت ور کوي د دک عملونه د دې برابر کېدلې هدي نشي برابر کېدلې یعنی د مسلمان اس عمل هغه د کمندنو د جهاد برابر نه دي شخصي عمل هغه د جهاد سره نه دي برابر نه دي ظاهر کې سوال راځي چه دل تا یوی غاڑی تا ایمان شته او بلی غاڑی تا نشته ظاهر که دادا چه دا دی غاڑی تا چی دینو دادا کافر و عمال یادی او دی بلی غاڑی تا چی دینو چا یادی مسلمانانو یادی مولانا سندی رحم الله تعالی ذکر کوي چې اصل کې دا دواړو غاړو ته مسلمانان دي، خو دی یوې غاړې ته ایمان سره جهاد دی نو ایمان ایمان دی، او دی بلې غاړې ته چې کمونو اعمال نیک دي خو ایمان او سره نه ذکر کړل شوی، ځکه جهاد پکې نشته، جهاد پکې نشته. نو په جهاد باندې ایمان څه شي؟ ایمان شي، ایمان شي. اجالتم آی ګرځوي تاسو بور کولا جانو لرا او امارت المسجد الحرام جوړول جمعات عزت مند په شان داغه چا چې مال لري په الله پر درستانه او جهاد کې بلار د الله کې لا سون عند الله ندی برابر د الله پني او الله رب العزت لا ذل قوم الفاسقين لا ذل قوم الظالمين توفيق نو ورکې کله کله په ظلم باندې بشارت او د ادمي تصویر بیان الذين غبطور چې مان راوړل د هجرت کې او جهاد کې بلار د الله کې په مالونو په بدنونو باندې داری دو چه درجه والا دا اللہ پنیز اللہ دی بکی مگراولی او داری چه کم دنو کامیاب زیر ورکی اللہ دیل زیر ورکی دیل را رب دی پی رحمت منو پا محروبان اقبل واری قوان او پر زامنتیا و جناتین او پا باغونو دیل را پدی که نعمتون دائم خالدین فی آبدا همیشه وی پدی که همیشه یقینا اللہ دا غصر دا جر لوی یا رجی زمان رشتہ دار دی بل رکاوٹ بل رکاوٹ زمان سدی اشتدار جواب اے ایماندارو مجوڑا وید خپل پلارانو نو درونو نو یاران انستاب الکفر علی الایمان کدی چې کم دنو خواه گرنی کفر لره بچا باندی پی اوسا قور الاسلامی اوسا قور الاسلام الحب فی اللہ وال من احب للہ و ابغض للہ و آتوا للہ و منع للہ فقد استقبل ایمان دا دے چه پلار دے دے پتا صحابو دا خودلی دی صحابو ملن سکڑی دی خودلی دی دا احد په میدان کې مبارزه کې عبدالرحمن ابن ابي بکر راووتو وی حال من مبارز څوک نه وتل قاتلی چې دی غاړه ته څنګه سوکته عبدالرحمن دی غاړه ته ابو بکر ده ابو بکر دی ده دا شیر ور ده د نبی له سلامو خره د مسلمانانو ماماله نه نو وتل والا څوک چې مړ بس پرې دی لږه یو تور او دز به ته وباسي ګازره وي ملګری نه وتل نبی ابو بکر ته پاسه ده ابو بکر پاسید نبی علیہ السلام ته خیر خوده چل لے پی نگوری چدا دے چگی ہوئی سامو میں سنبالو میں نبی علیہ السلام ته مت تین آبی نفس کہا ابو بکر ابو بکر اسلام تستا تکی نفس منگ لے لگا فائدہ راکا بیا جنگو نرستو چه عبد الرحمن مسلمان شو ابو بکر تا قصہ کئی وی بابا دو خود پرز می دو توری دلان دی راگلے وی خب اسمی چه بابا می دنو بابا می ده چه توری لانده راغله وی ناغو تاوی وی زماده توری لانده بنوی راغله نو تابق پل خون لی دلوی زماده توری لانده بنوی راغله نو وی ولی بابا تا بنوی چه دامی زیه ده وی نا تا زمازوی وی نو زمازوی نوی زماز آمن آغو چه کم ده محمد و رسول اللہ ده جانده ده لانده ما آغا زامنو تا زمازوی نوی پا آخران عمر رضی اللہ تعالی ماماو دا حذیفہ رضی اللہ تعالی ماما یو پیرو ترا مخامخ شو د تینه مخواړو بیا راغه مخ ته واړو چې بدریم زل شو ماما په ونه شو کنه چټه شو سره دې غاړه راکو په ونه شو صحابه وملن خود لیدي عملن خود لیدي اے ایماندارو لا تتخذوا اباکم اوس وی عزیز ولیدا چاول نشي پری خو دې چاول هاو کنه غپن لګوم چاول نشي پری خو دې ته چاول دا قبر پخېږي یو دې چاول پخې اغم سخاد شومي تش چنی پکی چنی او سپوری چاولی یو دیگو آپا خی او سوکر وینکڑ دی سر دا ترمس دا کبر پخور لروانی پی بیا خا پکی گیا رسوکو دی چاولو تن ٹنگی گی دی او پا اجلاگان با پواده کراولی رسمون او پکیو کی آده با روانی پا دوارو وقو بانی بچه کمیل سی ریجو خواه با گدیر مزداری ویارا ولی ما کو قبلول واجب دی کنن ولی ما قبلول واجب دی پتالا چاولو تن ٹنگی دی یا الذین آمنوا لا تتخذوا اوتنا یا رب اس ګرځو خامغه غلنا روادی خو ګرځو ولې لکه ګرځي ولې مړ یاره ما مازوې مې ولاړو یار څوک یاره ما مازوې مې ولاړو دا الګه ته شرمېږي نه الله ناراضه کوي الله ناراضه کوي پیغمبر ناراضه کوي او تعزیز ولی خدغه کوي اے ایماندارو لا تتخذوا اباکم مو جوړوي چې کمن پلاران خپل ورونه خپل یاران کدی خواه گرنی کفر لاؤ بلد ایمان څوک چا چې موږ سوکړی دي سره ورواړې دوتا تاسو نه نو داري ظالمان جمع باندې راوړ تش پلاران نه او ته شرونه نه دا سيزونه مخکې ذکر کړي کدا تاسو خواغو او تاسو چې کمنو د الله حکم د پیغمبر طریقه او د الله د لارې مهنت د دې سيزونه ته د دینه باندې کړی د الله نه د پیغمبر نه او د جهاد نه سکړي بند کړی نو خپل ایمان باندې لږ سوچوکا دا ایمان دی لا ایمان نه دی ورته وایا کی پلاران تاسو وا ابناکم حسن بصری ویلو حق علی من عارفه ایون کرا کل من سواه چا چې الله په جند په الله ایمان راوړو نو وی په جند چې وی په جند نو دیر چې کمندرو د الله د مخالف چې سړي دا غنه دي سو کی انکار چې د الله مقابل کرا ختم شو خبره بیا په کیسه دي قول ان کان اباکم ورته وای کی پلاران تاسو زامن تاسو ورونه تاسو بیان تاسو قام قبیله تاسو او مال اغه مالونه چې تاسو یې ګټئ وا تجارت او تجارت تاسو نه کساده شریګی تاسو کوټګیره داغه نه چې دا به څه کمونو کوټه شي تاسو نه کساده یعنی هر جرابی می جمی راوړی دي کجې یاد لزمه جرابی را تسکیږي کوټه کیږي بیا ته کمندنو ګرمای کی خرڅیږي نه ایا می ګرمای له مشردانه راوړی دي نو کجې یاد لزمه دارا ته ټولی سکیږي پاتې کیږي تاسو نه کساده دا مطلب شریګی تاسو کوټګیره داغه نه یعنی دین موسم راغی او دین د مهنت موسم او ته چې کمندونو پاغي کی دنیا دې اثر کړه واما ساکینو ترځاونا کجوري می راوړی روزیلا او بیا غ خرابېږي واما ساکینو ترځاونا او بنگلی چې تاسو خو خوي دی را اوسېدل داغي کورونه دې خوختي او یا رب مونږ بیا په کوم شاړو کې شپکو دا محبوب تاسو ته احب الیکم دا محبوب تاسو ته دا الله نو د پیغمبر داغه نه وجهاد فی سبیل عشق ا شغلا کی چون بر فروغ عشق د الله هغه چې کمندنه شغلا چې کله دا بل شو نو معشوق مان د باقی جمله سوخت معشوق مان د باقی جمله سوخت نو معشوق پاتې شو بقای ټول سوزول بقای چې کمندنه ټول سوزول د الله مقابله کې ودا نی اب علیکم لیتک ترزو لیتک ترزا والانام مریرتن لیتک ترزا والانام غذابو ارمان الله چې ترا رخوږي که مخلوق ترا خوي ترا خوي ارمان چې ترا زاوي که مخلوق خپي نظر زله دي خپي ليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب چې زما او استاد ترمن د جوړي که مخلوق قراني روان دي الله احب اليكم من الله ورسوله قاتل شفاي مرید راغه قاتل شفاي ګيره خرولا دو ته او قاتل مرید او ته او قاتل وي هغه ريش مه تراشي دا څه کوي ګيره خره دا څه کوي ته څنګه پیری نوم دې د اٹک په دروازه لیکل شوې او ګيري خړای هغه ته یې هغه ریش مې تراشم لکه دلی مردمانه مې خراشم ګيره خړای ما خو د چازل مې نه هزار کړه زګه تر دې ځای پورې راو رسیدې هغه ته وی وی هغه دلی مردمانه مې خراشي ولکه دلی رسول الله مې خراشي د خلکو زړه نه زارای خو د پیغمبر زړه دی اوچاو او هغه ترې نکونه اړم کړي دی راکې شرمېږي نه اغه ته بس ایت پاتې شلګ شلګ پاتې شاو ګیره پرې خو دا ګیره پرې خو دا غ مرید ته وای جزاک الله کې چشمم باز کړ دی مرا با جان جا هم راز کړ دی الله دې خوشاله ک زما سترګې کولا کړی زما مخته د نبی علی سلام نه مخ پشان دی اغه درته نه ده خو الله پیغمبر نه ده خو دا الله ر دین مهنت نه ده خو دکان خو دې احب الیکم محبوبی تاسو د الله نه پیغمبر نه و جهاد فی سبیلی او د جهاد نه پلار د الله کینو انتظار کوی تر دې چې راولی الله خپل فیصله او الله رب العزت لا د القوم الفاسقین توفیق نو ورکی کلا کولا فیسق چې بنا فرمانه کلا کی نو ایله توفیق نو ورکی زه شاید پاتش واخر الله دې ټول اجتون پورا